السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. إعلم فإن من الصفات الذميمة التي ذم الله ورسوله سخرية من الناس احتكارهم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. إن وجه الله nakuhusieni kama ninavyotakiwa kuihusia nafsi yangu mwanzo juu ya jambo zito na kubwa na muhimu sana, nalo ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote na kumtii katika nyakati zote. Maudhui ambayo tunakwenda nayo leo insha Allah billahi tabaraka ta'ala katika wakati huu na khutuba yetu hii, kuhusiana ubaya wa kufanyia kejeli na istizai amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ubaya wa kufanyia kejeli na istizai amri za Allah na mtume wake. Hakika jambo hilo ni katika jambo ambalo limewasibu wengi sana katika Uislamu, na wako ambao wanaojijua kwamba wanafanya istizai katika amri za Allah na mtume wake, na wako ambao wanafanya kejeli hizo na istizai pasina kujielewa kwamba wako katika istizai, tena ile kubwa mno. Fa inna min sifati dhamima, hakika katika sifa ile kuwa mbaya, allati dhammaha Allah wa rasul, ambayo Allah ameilaumu na kaitaja vibaya sana, as-sukhuriya minan nasi, kuwakejeli na kufanya istizai watu kwa sababu ya amri ya Allah, wa itikarihi na kuwadharau. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika hali ya kukemea na kukaripia na kuonesha adhabu kali wataipata wale ambao wenye kufanya hivyo, faqala ta'ala, Allah akasema: wailul likulli humazatil lumaza, ole wake, adhabu kali itamsibirikia, adhabu kali itamteremkia kwa kila mwenye kusengenya kwa kutumia ulimi wake, mdomo wake, kwa kila mwenye kusengenya kwa kutumia mdomo wake mbele ya uso wa Muislamu mwenziwe, na kila mwenye kuramba kisogo nyuma ya mtu ambaye ameondoka akawa anadharau yale ambayo ameyasema mtu huyo. Aya hii, pamoja na kwamba ilikuwa wanakusudiwa hapa wanafiki, lakini al-ibratu bi'umumi lafdhi la bikhususi sabab, mazingatio sisi Waislamu tunapoiangalia na kuichungulia Qur'ani, Qur'ani huwa inazungumza na watu wote, haiangaliwi sababu. Aya ni fupi sana, lakini maana yake kama tutazingatia ni maana ya ndani kulikweli kabisa. Wailul likulli humazatil lumaza, adhabu kali itawathibitikia, adhabu kali itawateremkia kwa kila mwenye kusengenya kwa kutumia ulimi wake mbele ya mtu ambaye anayemuona. Maana humaza ni pale unapomkejeli mtu mbele yake ikawa unamuona hivi, ah, ndo kasema nini, ndo anafanya nini, ndo nani wale. Na lumaza ni kumkejeli mtu nyuma ya mgongo wake baada huyo mzungumzaji kuondoka, au wazungumzaji hao wako wako mbali, ikawa wewe unasema hawajafanya kitu wale, ndo wanafanya nini. Sasa hali kama hii huenda ikamkumba Muislamu pasida kujijua kwamba yuko katika sukhuria, katika kufanya kejeli. Walwailu, na tamko la waili lilokuja katika aya hii, kalimatun tahdidun wa wa'idun, hilo ni neno la kutisha na neno la kukaripia. Liman kanat hadhihi sifatuhu, kwa yule ambaye huyo imekuwa hizo ndio sifa zake, kusengenya mbele ya uso Muislamu mwenziwe na kusengenya baada ya kuondoka Muislamu mwenziwe huyo. Wa fi hadhihi al-aya qala Rabi ibn Anas, na kwenye aya hii amesema salaf katika tuwema aliopita nyuma katika mufasiri Qur'ani, yeye amesema alhamazatu, maana ya hamaza yahmuzuhu fi wajhi, ni kule kumsengenya mtu mbele ya uso wake. Walumaza, na lumaza min khalfihi, ni kumsengenya mtu nyuma ya mgongo wake. Waswahili wanasema ameramba kisogo. Wa hadhihi kanat min sifati Walid ibn Mughira, na sifa hii ya kusengenya na kuramba kisogo ilikuwa ni sifa ya mtu mmoja katika wanafiki, Mughira. Walid ibn Mughira alikuwa kimsengenya sana mtume wa Allah pale anapozungumza mbele yake, basi kama alikuwa anamkibirulia uso hataki kumwangalia. Na wakati aya, wakati zimemaliza kusoma, akiondoka Walidi usema madha kala anifa, nini amesema punde hivi mtu ule. Kala taala, na mtu huyu alichukua muda mrefu sana akifanya stizai hii ya kejeli, yale maneno ambayo mtume anasema mbele ya masahaba, yeye hakuyatia katika moyo wake wala kuyazingatia, bali aliyadharau. Maneno mazito Qur'ani, ambayo ndio ukumbusho kwa ajili ya watu wote. Wa innahu la dhikrun lak wa liqaumik, na hakika hii Qur'ani ewe Muhammad ni ukumbusho kwako na watu wako vile vile. Qur'ani hiyo haikumsaidia kitu Walid ibn Mughira, akawa anaidharau mtume wa Allah wakati anapoisoma, yeye hubirua kichwa chake na uso wake, hataki kumwangalia mtume wa Allah. Na wakati mtume anapoondoka, hapo ndipo anapoangusha mtiririko wa maneno machafu na maovu juu ya mtume wa Allah na masaba wake, mpaka mtume akajua kama mtu huyo ananikejeli sana, mtu ananidharau, pamoja kwamba na maneno ya mtume wa Allah ananidharau. Hali ile ilimuuma mtume wa Allah, mpaka Allah akamteremshia aya hii kwa kumwambia wala tote kulla halafi mahin, wala usimtii ewe Muhammad kulla halafi, kila ambaye ni mwingi wa kuwapa sana, mahin ambaye ni muongo, mahin ambaye ni muongo. Wengine katika mfasiri wa mahin maana yake kadhi, na tumezoea sisi mahin tunasema kwamba ni dhalili, lakini mahin Ibn Abbas anasema mtu ambaye ni muongo. Qala Ibn Abbas al-mahin wa al-kadhib, mahin ni mtu mwenye kusema uongo, yaani baada ya kusomewa aya za mtume wa aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume wa Allah zilizothibiti sahihi, baada ya kuzisikia mtu huyo na kuondoka pahala hapo, akasema ah, ni uongo mtupu, si kweli yale. Muislamu lazima ujengeke katika sura ya kubadilika siku zote, uwe unabadilika unapokufikia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume wa Allah, basi iwe hakuna kwako wewe khiari yoyote, lazima utii. Haiwi kwa mu'min mwanamke na mu'min mwanamme, haiwi kwa mu'min mwanamme na mu'min mwanamke, idha qada Allah wa rasulahu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim, haiwi kwa mu'min mwanamme na mu'min mwanamke wakati Allah kesha hukumu jambo lake, tena wao wabakie na khiyari, ah, nikitaka nitafanya, nikitaka sifanyi, na hiari ya kufanya na hiari ya kuwacha. Huna hiari yoyote kwa kuwa ni Muislamu. Muislamu hayuko katika khiyari. hayuko katika khiyari muislam. Mtume asema ad-dunya sijnul mu'min, dunia ni gereza la mu'min. Gereza nini manake? Gereza manake mu'min amefungika katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayuko katika khiyari. Wa jannatul kafir, na ni pepo ya kafiri. Kafiri huona kwamba na uhuru na anaweza kufanya chochote na lolote katika dunia, hayuko katika kitu ambacho kinamfunga yeye. Wala tuti kulla alafin, na wala usimtii Muhammad kila ambaye ni mwingo kuwapa, mahin ambaye ni muongo. Qala ibn Abbas al-mahin al-kadhib, ambaye ni muongo. Wa qala Mujahid huwa dha'ifu al-qalbi, usimtii mtu ambaye ni dhaifu wa moyo wake. Walibi Mughira alikuwa ni dhaifu sana wa moyo, aya zinasoma mbele yake wala hazitereki katika moyo wake wala haingii hofu. Mu'min hatakikani kujisabihisha na watu kama hao wanafiki. Moyo wa mu'min hatakikana uwe laini. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, waumini wa kweli ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala wasiingia hofu nyoyo zao. Wa idha tulat alayhim ayatuhu, na wakati zinaposoma juu ya waumini, juu ya Uislam, aya za Allah, zadatum imanan, wao huwazidishia imani. Wa ala rabbihim yatawakkaluna, na juu ya mula wao wakawa wanategemea. Hawa ndio waumini wa kweli. Akijihisi mtu kwamba bado moyo wake ungali mgumu, Qurani zote zinazosoma, aya zote zinazosoma, hadithi zilizothibiti, bado anasoma, anasomewa, bado moyo wake ukawa ni mgumu, haujakubali. Aya siku zote zinaingia katika masikio yake, zinaingia katika moyo wake, lakini bado akawa ni mgumu, akawa ana wasiwasi. Vipi utakuwa na wasiwasi na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi utajenga wasiwasi juu ya maneno ya mtume wa Allah ambayo ni sahihi mpaka leo hii? Lazima muislamu abadilike. Kuna watu katika Uislamu masikitiko makubwa, huwa hawabadiliki hata soma hiyo aya kiasi gani. Yeye siku zote yuko hivyo hivyo, na kama kwamba anaona hii dini ni ya watu fulani, hii dini ya mashehe, maustazi, hao watu wanaojiita masalafi, basi wao ndio watu wa dini yao. Mwingine yeye akajitoa akaona yeye hahusiki kabisa na amri hiyo, wala hahusiki kabisa na makatazo ya Allah na mtume wake, yeye yuko huru. Hii ni hatari, tena ni hatari iliyo kubwa sana. Ikawa muislamu unajiweka ni mtu wa kawaida kawaida, ni mtu ambaye kwamba bado kwanza ikifika wakati mimi ndio nitashughulika na masuala ya kuingia darasani kusoma, ikifika wakati nikiwa mtu mzee, mtu mzima sana, nitaingia darasani, hayo hilo ni katika jambo baya sana. Na hiyo taswifu hiyo ya kuweka karibuni kesho nitaingia darasani nitasoma, hilo jambo halipo katika Uislamu. Lazima usome. Al-ilmu bit-ta'allumi wal-hilmu bit-tahallum, mtume anasema elimu ni kwa kujifunza na upole ni kwa kufanyia mazoezi. Mtu kwa ni pole, ikiwa mtu atazembea zembea na akafanyia kejeli amri za Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, anaweza akafanana sana na mtu huyu Walid bin Mughira. Wala tuti kulla halafin mahin. Qala Mujahid huwa dha'ifu al-qalb, al-mahin ni yule ambaye dhaifu wa moyo wake, moyo bado dhaifu, hujakubali, bado hajaamua, bado anajisaili saili katika mambo ya dini, kusoma bado anajisaili tu yeye. Kesho nitakaa, subiri kwanza. Hakuna kusubiri kwamba wewe ni Muislamu lazima ukae katika durusu za ilmia. Na wengi katika Uislamu madarasa wameyakimbia, wamehajiri. Wengi katika Uislamu hawako katika halaka za elimu, hawana habari. Wao ni watu wa kuswali, baada ya kuswali na kuondoka basi. Dini haiko hivyo. Hii dini ni dini ya kusoma, hii ni dini ya kusoma tokea mtu yuko kana pumzi yake anazaliwa mpaka anaingia mwana wa ndani katika kaburi, yani bado mtu huyo yuko katika kuendelea kusoma. Si dini ya watu maalum. Hii ni dini ya Waislamu wote, lazima uisome kama inavyotakikana. Allah kamzungumza walidi huyo kwamba sifa zake ni mbaya, na hii ni hatari. Akiwa na mtu na kejeli katika dini, basi elewe haya mambo yatafuatana tu. Lazima hatumalizia katika kejeli tu, atasengenya, atasema uongo, atasimbulia. Hamazin mashaim bin Amim, Walid bin Mughira ni mtu mwenye kusengenya sana na mwenye kwenda sana kutia chokochoko kati ya watu. Hilo au hayo ni mazalio yenye kutokana na kufanya kejeli amri za Allah na istizai na kuzikanusha, lazima mtu baadaye ataelekea huku tu, lazima atasimbulia, kwa sababu akupenda mambo ya dini. Alladhi yamshi baina an-nasi wa yaharasu bainahum minhum, ambaye anakwenda kati ya watu na anafanya khadaa kati yao, wayankulu alhaditha lifisadi dhat albaini, na anaondosha maneno ya huku anapeleka maneno ya kule ili apate kugombanisha kati ya watu. Wayankulu alhaditha lifisadi nnasi, anaondosha mazungumzo ya upande huu anayapeleka huku, lifisadi dhat albaini, ili kutia ufisadi kati ya watu. Walidi anapokuwa anasikiliza maneno kwa mtume wa Allah, akishakupata hukaa kwa wanafiki, kaanza kusema neno kule. Na kuna baadhi wa Uislamu humu hukaa katika darasa za ahli sunna wal jamaa, darasa nzuri kabisa, halaka nzuri kabisa, halafu mtu huyo huyo aenda kukaa na watu wa bida, tena wenye kupinga, kuzipiga vita sana sunna za mtume wa Allah, wenye kuzipiga vita amri za Allah zilizo waziwazi, anakaa nao. Ukimuuliza wewe, mbona uko pale? Asi, si elimu bwana. Lazima unakaa kule, unakaa kule, unakaa kule, alafu mwenyewe unachanganyua lipi zuri nilifuate, lipi baya niliache. Kwa hiyo lazima tuwe huru bwana. Unakaa pale kwa sharia, pale maturudia, pale sufia, pale kwa nani, pale kwa tablighia, pale kwa nani? Wewe kote wekao na wasikiliza wale. Alafu pia kwa masalafu, pia unakaa kwa masalafu, alafu unachanganyua ipi ile kwa nzuri. Huwezi kufananisha kati ya ahlu sunna wal jamaa na watu wengineo. Upambanuzi upo tu kwa watu wa haki wenye kuzungumza Qur'ani na sunna kwa ufahamu. Watu wema waliopita huwezi kuwalinganisha na jamii ya watu wengine wote, kwa sababu hao hawaji na ufahamu wao. Ile dini wanavyoiendesha, wanakwenda kwa mujibu wa ufahamu watu wema waliopita nyuma. Sasa wengine wote wanakwenda kwa mujibu wa fikra zao na mawazo yao. Hao wanatumia mawazo na hao wanatumia mawazo ya wema waliopita nyuma, yani ufahamu watu wema waliopita nyuma, huwezi kuwalinganisha. Na mtu kimkuta yuko hivyo kwamba darasa ile kakaa pale, kakaa pale, kakaa, hachanganui, wapo tu wa sunna tu bila yeye anakaa tu, basi mwisho mtu huyo huangukia kukaa kwa manasara, kwa Kristo kabisa. Si anasema nitafuta haki, basi shetani huja katika moyo wake akaingia, akambia na sasa wasikilize manasara nao vile vile hawa, na hapa baadhi ya mambo wanasibu hawa wanapatia hawa, basi mtu mara huanza kusikiliza kanda zile au CD za manasara, akaanza kufurahi, akaanza akacheka. Matokeo yake husema da, kumbe hawa dini yao nzuri eti. Hii au hili ni zalio ambalo limesababishwa na kule kufanya istizai na kejeli katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima mtu atangukia hapa, yani pale pabaya. Akulu kauli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu al-ghafurur rahim wa huwal barul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إن ينباو ملواميني وسوفانيه كجيلي ونومي وفانيه كجيلي ونومي ونزواه. Allah anakataza kufanya kejeli mwanamme, kumfanyia kejeli mwanamme mwenziwe. Hilo jambo halifai kabisa. Yaani kejeli inakuja baada ya kufahamu kwamba huu ndio ukweli na hii ndiyo haki na dalili zote zishakuthibitikia, lakini ukawa wanafanya mzaha mzaha hivi na mchezo mchezo kwa wale watu wake wenye kuzungumza huo ukweli. Hamuishi nyie mambo hayo jamani? Hamuachi mambo hayo jamani? Asa an yakunu khairan minhum, huenda hao wenye kudharauliwa wakawa ni bora zaidi kuliko wale wenye kudharau. Wala nisa, na wala wanawake, min nisain, wasiwadharau na wakawafanyia kejeli wanawake wenzi wao. Wale ndo nani wale? Kuvaa vishungi kama vile ni nikabu kama vile, ndo nani wale? Maana kuna baadhi ya wanawake ambao hawataki mambo ya dini, wanapoona wanawake ambao wamevaa vazi la sheria la Kiislamu, basi huumia ndani ya nyoyo zao. Na ikitokezea labda kuna mtu mwingine ka eti tu amefanya tamthilia, amefanya usanii, amevaa vazi lile lakini si mtu wa dini, alafu akenda akalitumilia vibaya vazi lile kwingine kwa wizi kwingine, kavaa vile kaingia pale kaiba mwanamke. Yeye si mtu wa dini tokea mwanzo, tena ni changu doa, tena ni muhuni wa kutupwa. Kwani hatungesikii hayo au tuyaone hayo? Kwa sababu hao wanaokamatwa kwamba ni wezi wanawake wameiba mijini au katika maduka ya watu, baada ya kukamatwa na kupelekwa vituoni akavuliwa tu ile shungi lake, ah, kumbe mtu yeye changu doa bwana. Ndiye ndio alipotoka huko. Mtu hasa muumini muislamu, mwanamke aliyekamili kwa jike wa Kiislamu aweze kufanya mambo hayo? Ilo vazi kabisa linamjenga hofu kufanya maasi yoyote yale, achilia wizi huo wa sehemu kama hizo. Sasa wanawake wasiokuwa wa dini, wanawake wa kawaida, wanawake wa mitaani wasiokuwa na habari ya dini wala sala, huenda mtu akavaa vazi hilo kwa kukusudia kuwatia kejeli na kuwafedhehesha wale ambao wenye kulivaa vazi hilo kisheria, kama vile ambavyo wanavyovaa wanaume. Mtu akavaa kanzu, si mtu wa dini chochote, kavaa kanzu hivi nzuri, lakini kwingine akaonekana gitaa anapiga hivi gitaa, nikana ah, kumbe watu wenyewe watu wa muziki tu bwana. Kama angekuwa watu wa dini asingepiga gitaa kama vile, kumbe yule kavaa tu pale aoneshe kwamba watu wa dini ndio walivyo. Au akavaa vazi lile la kanzu au joho uzuri sana, na akaonekana anayongayunga katika maulidi ya homu, anainama mpaka chini wanainuka, ni usanii, na watu wenye kuangalia vile kuna ah, kumbe Uislamu wenyewe ndio ule wa kuonesha comedy kama ile ya kuinama na kuinuka kwenda na mitundo kama ile. Wale ndio watu wa dini wale? Kumbe wale watu kama watachunguza ni wavuta unga bwana. Wamevaa vazi lile wakakamata vidufu vyao vile, basi wakayonga yonga pale mitaani walivyoonekana, kumbe ni wavuta unga. Tunawajua tunao mitaani ati. Kambia wewe silikuona wewe una maulidi ya homu. Ah, shekhe niombe dua. Na huko mwingine ana sigara katika mdomo wake. Wala nisaa umbi nisain, wala wanawake wasiwakejeli na kuwadharau wanawake wenzi wao. Asa an yakun khairan minhun. Huenda hao wenye kudharauliwa wakawa ni bora kuliko wenye kudharau. Wala talmizu anfusakum, wala msizikebehi nafsi zenu nyinyi, mkazipinga mkazifanyia maovu nafsi zenu. Wala tanabazu bil alqab, na wala msipangane majina mabaya ambayo nyinyi hamuyaridhii majina hayo kuitwa. Mtu kama halipendi jina baya akasema usinite jina hili, basi mtu asimfanyie kejeli. Hata kama akatoka kwenye mipira mtu huyo, hata kama alitoka katika vikundi viovu baadaye kishatubia kama mtu mzuri, usitumie ile jina lake la zamani kule ambalo mwenyewe halipendi mtu huyo. Qala Imamu Tabari rahimahullahu ta'ala, inna Allah amma binahi mu'minina, Allah amezungumza kwa ujumla kwa waumini, an yaskhara ba'dahum min ba'd, wasifanyenye kejeli kati yao wao kwa wengine, bijami'i al-ma'ani sukhriya, kwa namna zote za kufanya kejeli mtu ajitahidi asiwe nao kejeli hata ndogo. Hata katika mazungumzo yale ya kawaida tu unazungumza na ndugu yako, basi jiepushe sana usije ukatumia neno la kejeli kumkejeli, kwa sababu kejeli huwa inauma kuliko mtu kuchoma na ncha kitu chochote chenye ncha kali, huwa haiumi sana ile. Mtu unapomkejeli mtu huwa anaumia ndani moyo wake, tena anaweza kusema bora ungenipiga kuliko kuniambia maneno hayo, kuliko kunifanyia stiza hizo. Na ndio maana Mtume wa Allah alivyolifahamu hilo, kwamba baadhi ya maneno huwa yanauma sana kuliko ncha ya mkuki, akawaambia masahaba wake, uhuju Quraysh, katika vita vya Ghazwatul Badr, washambulieni hao Makureshi kwa maneno makali sana. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, maneno yako wewe, anawaambia washairi, yanawaumiza sana Makureshi kuliko ncha za mkuki. Naam. Ikawa wale mashuara wa Mtume wa Allah katika ghazwatul Badri, ghazwatul Uhud, ikawa wao kazi yao ni kuwashambulia Makureshi ambao ni washirikina kwa maneno. Sasa yale yalikuwa akiwavunja moyo au yakiwapandisha hasira na ghadhabu, ah, ina maana sisi tunatuambia hivyo sisi. Kwa hiyo wanapata hasira, wanaghadhibika, wanaingia katika midani al-qitali, uwanja ule wa vita, wakiwa wana hasira na ghadhabu. Kwa hiyo sasa wanapigana kwa kutumia nguvu tu, si kwa mbinu zozote. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ya kushindwa. Ndio maana Mtume akamwambia uhuju Quraysh, kwanza anza kuwashambulia Makureshi, wapoteze mwelekeo wao katika mambo ya kivita. Wakiingia katika uwanja wa kivita, hawa watakuwa changanyikiwa, hawa maneno yale yanawauma. Wakichanganyikiwa tutawapiga sisi kiraisi, na naam, wakapigwa vibaya sana washirikina katika ghazwatul Badri, huku wale washairi kazi yao ilikuwa ni kuwashambulia wale Makureshi. Kwa hiyo akasema al-Imam Tabari, hakika Allah hapa amezungumza kwa ujumla, kwa kuwakataza waumini wasifanyiane kejeli kati yao katika maana zozote za kufanya kejeli. Fala yahilu limu'min, basi si halali kwa muislam anyaskhara min mu'min, kumdharau mu'min mwenziwe, wala bifakrihi, wala kwa ufakiri wake, maskini kwengine. Ah, maskini ya Mungu nini wewe, una chochote? Wala lidhambin, wala dhambin rakabahu, na wala asimdharau kwa sababu ya kufanya makosa dhambi. Yaani binadamu ule anaweza kateleza, usimdharau ah, na unafanya hivyo wewe mtu mbaya sana. Wala lidhambi rakabahu, wala asimdharau kwa sababu ya dhambi aliyoifanya. Wala lighairihi dhalika, wala mengineyo katika matendo mbalimbali. Wala tanabazu bil alqab, wala msipangane majina mabaya. Wanaha almu'minina an yatanabazu, Allah akawakataza kuitana kupangana majina mabaya. Bila alqabi, katika lakabu mbalimbali ambazo hazipendezi, lakini ikiwa lakabu inapendeza nzuri, basi mtu anaweza kumuita ndugu yake Muislam kwa lakabu hiyo ambayo inapendeza. Allah tuufikishe katika kutenda ya khairi yote na kujiepusha na shari yote. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa sa'ilal mu'minina wal mu'minat, qumu ila salatikum yarhamukumullah.